السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. أميذ بيت مكوسا عندك لبس الحق، لا خطأ، صحيح لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقه والفقيه العالم. هي أصل يعني نكتيك أصول مهم سانا كزفهم. Ukifahamu hii asli hii itakusaidia kuhifadhi rasilimali yako. Kuhifadhi rasilimali ni bora kuliko kuhifadhi faida. Na rasilimali yako kubwa ni dini. Wala hakuna kitu cha thamani zaidi yake. Sasa hii asli ya nne ya kuwekea wazi مسألة يا المرجعية، هي أصل الرابع يتكلم عن وحدة المرجعية. كم بسيس مرجعية نوابه أهل العلم، كأهل العلم تكشيك وانا متتيزو يوتي يا إشكال يوتي يا أحكام زوزوتي تتكاكو جوا ترودي كأهل العلم الموثوقين. Hivi ndivyo sharia inavyotaka. Sasa ilipokuwa kitokea la kutokea mpaka turudi kwa ahlul ilm, ni lazima tuwejue ahlul ilm kina nani. Bila shaka ni lazima tuwajue ahlul ilm kina nani, ndio usikosee barabara. Kisha vile vile ilipokuwa elimu ni kitu cha thamani sana, kila mtu hupenda kudai anacho. Alaho kama nasaba, kila nasaba tukufu, kila mmoja huataka kukuambia ni yeye ako nayo. Zai hadha mithl alilm. Lidhalika Ibn Qayyim rahimahullah asema: min fadl alilm, mimma yadullu ala fadl alilm أن الذي ما عنده علم يحب أن يوصف به وهو جاهل. من فضل العلم نكوانبا يلموينغا هو أبندكو إتوانايا نوكي مانبيا من جاهل يغضب يغضب وكسيريكا ناني موينغا كولي، لكن هيريذي لسيفة أبندكو أنبيو نميوزي هند تبيا بنا دامو سيو هذا. سسا البقوة مسألة لمسألة نمنهي خطاري، ndio lazima tujue sasa ulama kina nani. kuna wale ulama sawa mu'tabarin, kuna na wale ulama bandia. Bandia ni watu wa kukodishwa kodi, sio watu ambao kwamba waweza kukulekeza barabara ya sawa. Ndio maana hii asli minne ni asli muhimu sana sana sana. Ukicheleza hapa ukatukua kiemba ukamvisha ambaye siye shore yako, usimlaumu akikushika mkono akikutubukiza kwenye shimo. Wazi. Sasa Imam Muhammad atuambia hapa kwamba kuna ilama sawa sawa, kuna na wale ambao mantashabaha bihim, wale wanajifananisha wanavaa vazi la ulama lakini siwo. Kisha akatuambia kwenye hii asli kwamba ulama sifa zao zimetajwa kwenye aya na hadithi wazi wazi, lakini kisha asema hajui ajabu ilitokea wapi, balaa itokea wapi, kwamba watu wakaenda wakachanganyikiwa leo, wanshindwa kutambua ulama kina nani, ambapo kwamba kwenye Qur'ani na hadithi wametajwa sifa zao kina nani. Wazi wazi. Vipi wewe sahihi utashindwa kumjua alim na kwenye Qur'ani sifa zake ziko? Tazama zile sifa aliyotaja Allah anazo huyo, hana achana naye, utajua husie. Ati leo mtu ukwambia oh sijui tumfuate nane, urongo. Urongo, si ukweli. Si ukweli, ni masala ya hawa. Ni masala ya hawa, wallahi thumma wallahi. Mtu mwenye fitra yake na akili yake timamu, wallahi hachanganyikiwa, atajua huyu ni alim na huyu si alim. Wallahi. Bidalil Allah subhanahu wa ta'ala ametaja wazi wazi kwenye Qur'ani, wazi. Mtume alayhi salatu wasallam amebainisha sifa za ulama ni hawa hawa hawa. Kwa nini wachanganyikiwa? Limadha? Utachanganyikiwa vipi na njia iko wazi? Sharti uwe kipofu. Kama mtu ni kipofu, mambo mbali sasa huyu. Kuna vile utampa udhuru, maana ala ya kutazamia hana, ala ya kupambanua hana. Lakini kama we kamil albunya, sahih alaql, salim alfitra, wallahi utamjua huyu ananiambia ukweli, huyu anadanganya. Kama ambavyo kama mambo mengine fulani wewe ukichunguza utayaelewa na utajua hapa pana hatari, basi na haya pia utaelewa. Ndio maana asema min ajabil ujab na Muhammad, haya mambo yashangaza. Itakuwaje watu wachanganyikiwe kuwatambua maulama baada ya kuorodheshewa sifa zao zote ni hizi? Bila shaka ndio hiyo mwanzo kutoa min ajabil ujab. Wazi ghairu wazi. Hii nukta muhimu sana sana. Lidhalika Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu siku moja alimwambia mwanafunzi wake, ampa wasia mwanafunzi wake aitwa Kumail ibn Ziyad. Kumail ibn Ziyad. Ali akamwambia radiyallahu anhu, annasu thalatha, annasu thalatha, watu duniani wako aina tatu. Ya kwanza alimun rabbani, alimun rabbani. Hakusema alim akanyamaza, kwa sababu ajua kuna wapotofu, ajua kuna wapotofu, akampa sifa alimun rabbani, mwanachuoni mchaji Mungu. Haitoshi kuwa mwanachuoni tu, la budda min al-adala fi din, ndo mtu yathiku biki, lazima uchaji Mungu weko. Ndo akamwambia alimun rabbani, huyo ni mtu aina ya kwanza, mwanachuoni mchaji Mungu. Alafu wa pili akamwambia wa mutaallimun ala sabili najah. Tabia haya maneno ya sahaba yana ilmu ya hali ya juu. Alim akaifunga na rabbani. Alipotaja mwanafunzi pia hakusema wa talib ilm au mutaallim, bas wa mutaallimun ala sabili najah. Mafuhumi yake ni kwamba kuna wengine wanasomeshwa sabili halaki. Kwa hivyo huyo si mwanafunzi ninayemkusudia, simkusudii huyo. Wewe kuwa mwanafunzi ambaye kwamba ala sabili najat, wasoma barabara ambayo kwamba mwisho utaokoka na moto utafaulu. وهذا يدل على أنه يريد السنة السنة kwa hivyo yani sio kila elimu tunduka ukote ha tabih amwambia kabisa mutaallim lakini ala sabili najah alilmu alladhi yaqika min an-nar ndio ikusudia na mafuhumi yake ni kwamba ziko elimu zingine potofu na wako wapotofu wanaopotosha umma na mtu aina ya tatu duniani yani yeye amwambia utajichagulia wataka kuwa nani katika lakini watu sample tatu watatu akamwambia wahamajun ra'un atba'u kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rih hawa moja nao sasa amwambia wengine ni hamaj yani awam watu wa kawaida tu ra'a yani ma indahum ilm jahl wengine ni grupu la wainga atba'u kulli na'iq wafuata kila sauti twendeni huku yamin twendeni shimal twendeni mbele twendeni nyuma namna hiyo simama simama kaka atba'u kulli na'iq wanafuata kila sauti twende huku wanaenda bila hujja bila chote eh yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u bi nuri al-'ilm hawakutafuta nuru ya ilmu ikawatambulisha barabara ni ipi walam ya'tamidu ala ruknin wathiq wala hakushikamana na mwanachuoni mwaminifu ambaye kwamba atawafunza hiyo barabara. Hadi wasia adhima jiddan min amir almu'minin Ali radiyallahu anhu kama mwanafunzi wake. Sasa katika hawa watu watatu wataka kuwa nani? Shore yake yani wewe mwenyewe utajiamulia. Wataka kuwa alim ama talib ilm ala sunna ama atakuwa hamaj. Hadha hu. Fantabihu. Kwa hivyo madai ya kuambiwa watu kwamba kila anayehubiri elimu duniani ni mkweli haya madai ni batil kisharia na kiakili na kifitra ni batil kwa njia zote kwenye sharia haingiliki hata akili ukimwambia mtu kwa wote wasema ukweli jamaa sisi pia tutasema urongo sisi kwa sisi usemeana urongo kwenye elimu pia kuna urongo tuacheni kujanganyana wako warongo kama kwenye mambo ya kidunia kwa maneno ya kawaida kuna warongo na kwenye elimu kuna warongo wallah haipingiki hii wala ukiniambia mimi oh mimi bora mtu akisema qala Allah qala Rasulullah huyo hana shida msikize la hadha jahl hadha dhalal wal iyadha billah sio kila anayesema qala Allah qala Rasulullah huyo ni mwanachuoni ukamsikize ntabihi hii ndo maana kaihusu kwenye asli khas kujibu shubha za watu kama hawa wataka kupotosha watu na huu ni mtihani kutoka kwa Allah ametupa kutuwekea maulama wazuri na wengine waovu tuangaliwa sisi tutafuata mema ama mabaya wazi ghairu wazi طيب asema rahimahullah hi asl ataeleza bayanul ilmi wal ulama ilimu nini na ulama kina nani wal fiqh wal fuqaha na ufahamu ni upi na wale fuqaha pia kina nani haya mambo pia yamekuwa wazi na Allah subhanahu wa ta'ala wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum na kubainisha wale wanaojifananisha na wanazuoni bihim yani wanazuoni bil ulama wa laysa minhum na hawa hawako katika kundi la maulama lakini wataka kuitwa kwa nguvu maulama ndio wapotoshe watu. Kwa haya mambo lazima yajulikane na yawe wazi kwetu sisi. Ukishindana na hii kadhia utajipata kwenye shimo baya baadaye utakuja kumshika mashati akwambia mimi simo bwana ulisulinifuata mwenyewe bwana. Kwani nilikuja kukutoa nyumbani ngakulazimisha. Mithla hadha al-kalam فالدين لا بديل له ديني هينا بدالي مالي ukipoteza uende ukaruzukiwa kwa njia nyingine lakini sio itikadi yako na dini yako ukipoteza kuisha fantabih barakallahu fik usichukue dini yako kwa kila anayezungumza tu haima kosa bila shaka na si sawa lidhalika kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alitufundisha adabu kama tuna adabu kweli tungeyafuata haya Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Jamaa, hii aya tabarabarani utawasikia kwa jamaa ambaye fas'alu ala dhikri, yani kila mtu ameielewa, iko wazi, kila mmoja aelewa. Allah aliposema fas'alu ahla dhikri, hii ni mantuki, mafuhumu yake ni kwamba kuna wengine wataulizwa lakini sio ahlu dhikri. Lakini sasa wewe uliza nani? Ahlu dhikri. Tayari aya ishatuthibitishia ulama ina mbili, wapotofu na waadilifu. Kwa nini wewe wapinga? Sasa mtu akija kipinga akikwambia maneno utamwamini? Na ndio Imam Muhammad asema, haya ndio yanaushangaza. Vipi leo wewe utachanganyikiwa kumjua alim na aya ishakwambia iko wazi? Haya ndio maajabu wallahi, bila shaka. Manake tungechanganyikiwa kabla kubainishiwa ingelikuwa yaeleweka, kwa sababu tujabainishiwa. Lakini umuru wazi. Allah yakul lak ahla dhikr. Na wewe na mimi hakuna bwana yoyote mimi. Sasa shore yako. Wewe washindana na aya za Mola wako utaweza? Hakuna bwana, mimi anaokuja kwenye idhaa nitamsikiza tu. Anaeletwa msikitini tu mimi nitakaa nimsikiza. Msitulete mambo mengine bwana. Hawa hubagua watu. Sisi ndo lugha zetu. Lakini uzuri wa hii manhaji yetu, walillahi alhamd, huwa haina zita. Hii wewe utaelezwa tu. Alafu fanya leo nalitaka shauri yako. Wewe na Mola wako, sio? Lakini ujue kullu nafsin bima kasabat rahina. Anta murtahan bi'amalik. Murtahan bi'amalik, utakwenda kufungwa na amali zako rahani kwenye koo. Wende ukaulize. Sasa wewe bishana na hii aya, baadaye utakuja kuona maafa yake. Kwa hivyo kutajwa ahlu dhikr ndio waulizwe, ina maana Allah ajua kwamba kutakuja watu waulize watu maswali ambao sio ahlu dhikr, alafu wapoteze. Haya, twende kwenye hadithi ya Mtume ambayo iliyo wazi wazi. Hadithi Abdullah ibn Amr, Mtume atuelezea zitakuja zama Allah taikabidhi elimu. Inna Allah yaqbidhu al-ilma bimauti al-ulama, atawafisha maulama. Mwisho wa hadithi Mtume asema, thumma takhadha an-nasu ru'usan juhal. Hizo zama watu watawatawadhisha watu ni maulama, kumbe ni wainga juhal, watatawalishwa majahili juhal. Fayasalunahum, wa waombe fatwa ya dini. Fayuftunahum bighairi ilm, wawapati fatwa bila ilmu. Hii pia utapinga? Ndio maana Imam Muhammad asema haya maajabu. Kwa hivyo dakika hii Mtume amaanisha kwamba kuna watu sahihi waulizwa fatwa na wajibu ujinga. Wajibu ujinga, na nyinyi mwayasikia? Mwayasikia Sheikh? Wallahi fatawa zingine ajiba jiddan, tashangaa. Utauliza huyu mtu hata amenusa harufu ya elimu, hata kusoma hata ameyua harufu yake, maana fatwa za jahil. اتخذ الناس رؤوسا جهال فافتاهم بغير علم فضلوا واضلوا. Hii pia utataka kupinga, umwambie basi mtume wako kwamba hakuna bwana, tutamuuliza tutakaye sisi, na wala si bainga hawa. Ingilika kilini ya ndo nikasema hata kwenye akili hayakubaliki pia. Aya nyingine Allah atuambia, idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. مساله yetu ya hofu na amani tuyarudishe, lau tungeyarudisha kwa mtume Muhammad akiwa hai yani, na akiwa amekufa, ila uli al-amr minhum, maulama waliokuja baada ya mtume. Kwa nini? Li'anna al-ulama warathat al-anbiya, kwa sababu wao ndio warithi wa mtume. Usichukue suala lako ukaenda ukamuuliza mtu sio mrithi wa mtume, atakupotosha jamaa, mbona hatuelewi hapa. Na warithi wa mtume sio watu wote duniani, ni watu fulani. Hii ni riziki ya Allah humpa mtu fulani. Tumeeleana? Kwa hivyo mtume atuambia huku al-ulama warathat al-anbiya, na aya atuambia wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, watajua wale wanaoelewa wenye ilmu ya kustambit zile ahkam. Mjinga ataweza kustambit? unapotoka nyumbani tika tika wenda kwa muinga muuliza fatwa, kikupotosha utamlaumu nani? Sasa wewe huwa umeikosea hii aya, aya ya kwambia ila ulil amri minhum, na oni ulama, wewe enda tukuuliza watu washindana na nani? Na mimi atakosa mimi hupinga, ushindani na mimi, washindana na Mola wako na utashindwa wewe. Allahu ghalibun ala amri, Allah shindwi siku zote, yeye ndio hushinda. Fantabihu barakallahu fiku. Jamaa, haya si mambo ya siasa wala timu, wallahi ta. Haya ni mambo hatari. Wewe ukionywa usimsikize fulani, huu ni muovu utakupoteza, kubali na usifanye ushindani wako. Ukikataa ukenda ukapiga goti pale, shauri zako. Usiseme lakini hukuonywa, ulionywa na Allah alikuonya, mtume alituonya, na wanaofanya da'wa baada wanawaonya. Sasa kama mwenyewe wataka ni khiari yako mwenyewe, kuna mwingine mwenyewe pengine mwenyewe ataka kuingia shimoni tu au ni asiki, utamwambia ni kaingie madha nafanya. Sasa haya mambo, kwa sababu haya mambo kusema kweli yanatuudhi sana wallah. Wewe utamnasihi mtu nasiha sadika maa, thumma yastahzi bika, kumbe acheni mambo yenu bana, haya mambo hakuna. Hakuna vipi shekhe? Hizi aya zote zatokea wapi jamaa? Hakuna, sema hujaziona. Haya mambo tungeelea, lakini kukanusha kuambia watu sikizeni mnayemtaka, wallahi hadhi khiana, hadhi khiana bila shaki. Wama yajuz hadha, labudda yubayan, lazima watu waikwe wazi na waelezewe kwamba sio kila mtu ana elimu ya kukufaidisha, kuna wengine wana elimu ya kukudhuru tu na kukupotosha. Na katika kueleza mbele nitawapa mifano, la siyama katika zama zetu, zama za fitan, ambazo kwamba mtumi tayari ashashiria ilmu itakuja kuzorota ipungue zama hizi zetu. Sasa zama hizi zetu ndo takatuwe hadhari sana kuliko za zamani, maana ilmu impungua sana sahihi, ndo takawe mwenye kuchegua sana kuliko kitambo. Minha kwa mfano katika ahadith zilokuja, katika ahadith zilokuja, maana hapa sema wayazidu wudhuha ma sarahat bi sunna, katika hadithi za sunna zilokuja mtume alayhi salatu wasalam, hadithi bin Mas'ud, hadithi ibn Mas'ud anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala inna bayna yaday as-sa'a, hakika kuna siku zitakuja karibu na kiyama, ayyaman zitakuja siku, yurfa'u fiha al-ilm, ilmu itaondoka, itaondoshwa, wayanzilu fiha al-jahl, na ujinga utashuka, wayakthuru fiha al-harj, na kuwana kutakithiri, huyu muwa huyu, huyu muwa huyu, mwagadamu huyu, mwagadamu huyu. Yako hakuna, yako hakuna, ya ye uvunda tele. Sasa tazameni elimu, tazameni na uinga. Na saa hii ndio utakaoe ashaddu hadharan, uwe na hadhari zaidi, kwa sababu saa hii ala za kusambaza ujinga zimekuwa nyingi, nyingi sana. Haya mnaoyaona ya maujiri kwa masimu na mitandao haya, sio kila jambo laenezwa. Wewe ushaona ile jambo litadhuru umma, waenezea nini? Khali kila kitu sasa cha sambaziano tu, onezwa tu, fitan kathir. Sasa usipochegua mwalimu, ukamlazimu mwalimu fulani unayemjua wa muamini, usimlaumu ila nafsi yako, lakini usiseme sharia haikukuonya. Sharia ishakuonya kitambo kwamba elimu itakuja kupungua na ujinga utakithiri. Sasa zama zetu ambao ujinga umekithiri, ndio atakatuwe na hadhari zaidi kutafuta wenyazoone kuliko zama zilizotangulia ambao tayari wanazooni ni wengi. Fantabihu barakallahu, mtu sija kuambia mengine bwana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi hadithi Anas, imekuja hadithi ya Anas, qala sema, ampokea Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna min ashrati as-sa'a, hakika ni katika alama za kiyama, an yurfa'a al-ilm, ni ilmu iondoke, iondoshwe, wa yathbuta al-jahl, na uinga uthibiti, uinga ukithiri, wa yushrab al-khamr, na khamri takithiri kunwewa. Sikia maneno hayo, ndio hizi za mazee za mwisho tena, khamri takithiri kwa aina zake zote, ويظهر الزنا والعياذ بالله نفاحشة إتكوى ظاهر يعني وازي وازي نكما كواكو هابا هكونا سيما الحمد لله لكن كوينجين وتندك صلى الله السلام والعافية yote haya yako waqiyan na hii yathubutisha ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'radhu al-fahisha sahi popote na sallallahu alaihi wasallam popote hata barabarani waweza kubofa pa fahisha ufanyike wal iyadhu billah shufu al-umura lan arwan ashwaiyan hata yani hata husadiki kama waweza kufikia kiwango hiki alafu zama kama hizi zilizopasuka fitna kama hizi aje mtu akwambia awe chukua tu elimu kwa yote bwana kuna eh mtebe huyu ni adui yako huyu ni katika hao shayatinul ins tuliambiwa shayatinul jinn wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl ghurur ha ni katika shayatinul ins mashaitani bini adamu riwaya nyingine mtume aliwasifa akasema rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani ins wamevaa tu miili binadamu lakini nyoyo mashetani si binadamu tahadhar na watu watakuingiza kwenye shimo kwa hivyo Allah ameeleza kwenye Qur'ani sifa za ulamani hao aya nyingine Allah litaja sifa za ulama pia amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذكر صفاتهم أولا قانت أناء الليل قائما ساجدا وقائما يعني مشجمونك نمانا كسم عالم رباني نمانا علي كل كسمني عالم رباني ويبو كتاك كتاك كجوع علامة علماء مؤنغلية بيا كوني عبادة ذاكي واضح يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب موحد حقيقي صاحب سنة ما هو كل عالم ويكن بلانا يكون منجينا علماء لكن أهل الضلالة ما عندهم سنة يخالفون سنة الرسول واضح هاو تحذرنا قوي ويزي آية زي مشرهيش قوازي زيدي ثم ذكر آية البقرة يا بني إسرائيل إلى آخر يزي آية 40 بك 40 سابة وكسي سوما زوتي zazungumzia namna gani Bani Israil kitabu kilivoshuka kwao na ulama wao walivuaasi wao kakataa na Allah kaelezea kwamba ilmu ni minna ila akhiri mpaka aya 40 mpaka 47 hii dhakar kamithal kama mifano na Allah wakumbusha kwamba ni neema zake astahiki kushukuriwa kuwapa ulama ahli ilm rabbaniin sio kullu alim ndio Allah akasema walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun rabbaniin yani turabbuna an-nas ala sunna wa ala ad-din sio mwanachoona kwamba wewe sikiza maneno yangu tu zitendo zangu sifuati huo atakufundisha nini al-madhhar yadullu ala al-makhbar fi dakhil yale yanaudhihirisha yeye nje ndio ya kufasiria ndani ya moyo kuna nini siku zote mtu sasa akikwambia wewe sikiza elimu yangu vitendo vangu sifuate huu hastaiki kwa kiongozi maana ndani ndio kuchafu kaleta haya mambo kwa hivyo almasala si kwamba sisi tutafuta elimu tu jamaa a tutafuta elimu fulani hii ndio tutakamuelewe leo si kwamba sisi tutafuta mujarradul ilmla tutafuta elimu gani العلم الذي يقربنا إلى الله ين علم تتفوت سيو كلا علم انتبه سيسي تتفت علم بوكما يقربنا إلى الله حابون ديبو مسلم وتكا ثبوت أكيبات أمتو نمنهيو حابون روشكيلية نهاو ينجين مبيه ويسي ويند ويسي وشانا نميمي ويند ويسي كنا بعض يا واتو والعجيب شيطاني هو توما مبو يماجيب atakuona wewe pengine umekaa chini ya mwalimu mzuri wa soma akupereketi nenda na kule nenda kwa ule nende kwa ule alafu akaenda kipotoka wewe ndio utabeba hivyo maana leo kuna kongamano lile kesho kumetangazwa kongamano lile hutaki kutegua wewe, huyu ni mwanachuoni, waambie mtu nenda tu, tumania nenda nenda, subhanallah. Ama huko uko kwenye grupu ya wale ambao kwamba waambie usisikize watu, ntabe ntabe, hii dini jamaa si mchezo. Wallahi kuna watu walimwaga damu zao, hii dini ikapatikana sahi swafi wewe soma. Kuna watu walipoteza maisha, leo umeipata kwa starehe, kwa raha mwenyewe eh? Alafu leta maneno kama haya, madharau madharau hapo, kwamba kila mtu tayari. La juzada jamaa, la budda min albayan. Sio kila mtu ana ahlia ya kufunza watu, sio bila shaki, wala sio mtu ana ahlia kukupeleka kwenye as-siratul mustaqim. Kama hiyo ni hoja, basi mbona mtume asema du'atun ala abwabi jahannam in ajabtahum qadhafuka fi. Mbona mtume amwambia Hudhaifa radhiallahu anhu haya maneno, amwambia kutakujazama, watakuja madai, madai walinganizi, mtume alioita walinganizi, lakini ala abwabi jahannam, wanawalengania watu, wanasimama milango ya moto na mbengieni kwenye moto. In ajabtahum, amwambia Hudhaifa, ukiwakubalia ukawasikiza hao, qadhafuka fi, watakuingiza moto. Hawe pinga sasa, pinga shauri yako, lakini utakuja kuona adabu atakayokukutia Mola wako atakapokuingiza giza kwenye moyo, ndio utakapokuelewa. Kwa ushindani tu, acha kwa sababu mimi nashindana na hawa. Sasa mubalagha, hata kama kuna wengine katika wanaotahadharisha watu wavuka mipaka, na wewe usivuke mipaka kwenye ghulu kupinga kila kitu, kuwa wasat, sema fulani anavyofanya sivyo, lakini haya masuala yatakayawe hivi. Sio kukataa, kupinga tu, kwamba hakuna ruhusa ya watu kuchagua, lazima tutachagua. Mayanju zaga, labuda uchague waenda kukaa kwa nani akuelimisha. Kwa sababu ukiteleza kwenye huu msingi, utakuja kuuma baadaye vidole, ujute. Wadih. Taim. Mina al-ahadithi zengine zilokuja kuwasifu ulama sifa zao. Hadithi bin Mas'ud, imepokewa na Abdurrazzaq na Hakim na Tabarani, ampokea mtume alayhi salatu wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajafa amesema haya maneno, asema innakum fi zamanin, nyinyi mko kwenye zama sahihi, yani masahaba mko kwenye zama ambazo kwamba kathirun ulama wake wako wengi, qalilun khutabao, wazungumzaji wake ni kidogo. Ah, zamani ulama hawakuwa wazungumzaji tu kuropoko atakalo, ha hawa zamani kiitwa khutaba, wenye kusimulia ziswa, wenye kutekesha watu, wakiliza watu, wakifanya hia, hawa huitwa khutaba, takallamun tu bas kalam kathir. Sasa mtume amwambia masahaba, nyinyi mko kwenye bahati, mna zama ambazo kama ulama kwenu ni wengi kuliko wazungumzaji. Kisha akawaambia wa inna ba'dakum, na zama zitakaokuja baada yenu nyinyi masahaba, zamanan zitakuja zama, kathirun khutabao, wazungumzi ndio wengi na walaghai, wal ulama fihi qalil, na zama hizo wanazuoni watakuwa ni wachache. Billah alik, haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akwambia zama hizi zetu tulonazo ulama watakuwa wachache. Sasa wewe ukiambiwa ulama ni wachache, maana yake nini? Huwataka zile juhudi za kumtefuta alim zama hizi zikithiri, na utegue huyu siye, huyu siye, huyu siye, mpaka utakapokumpata ule wa kweli. Zama hizi ndio utakaa zama za kucheguana sana kuliko zamani. Kwa nini? Kwa sababu mamimbar na mamahali pa ilmu wametawala wazungumzaji. Ah, mashallah ana ulimi, mashallah mzungumzi. Sisi tutataka mazungumzo ama tutataka elimu ya kutukurubisha na Allah? Wewe utafuta mazungumzo, uje usimuliwe viso, utekesho, ukililishwa, ukifanywa hivi, umur kithir, fantabihu. Mashallah fulani, mashallah hodari kuzungumza. Hodari kuzungumza, zamani ilikuwa ni tusi, ni kejeli, yao imekuwa sifa, na huvishwa na kiemba cha elimu tu kwa sababu amesimama mahali ati ana ulimi ushika watu. Tabe, ndio mtume alayhi salatu wasallam anasema nini katika akhtar ma yakhafu ala ummati, shigal munafiqun alimul lisan, munafiq ambaye kwamba maneno yake ya ulaghai, نهين صفة الله اللي يوصفنا ونافق ونافق اللي يوصف يصفة نياو سمع جي لآية كنا سورة المنافقون كنا كيباندة آية وإن يقولوا نعم وإن يقولوا تسمع لقولهم قول غاي utatega sikio na kwamba utaona utamu wewe ah mashallah wa leo ukija ukimaliza ile kalima yake ukijungunguza mwisho ukihesabu dalili hakuna dalili hata moja hakutaja aya wala hadithi ameropokwa yeye akimaliza hata hujunji biwa nini yale maneno yako ukiyapitia yote wallahi utatafuta aya utatafuta hadithi hakuna lakini usifie mashallah oh dar ilifana mambo hadha hii ndo zama mtume alitoanya nazo tabihu jamaa فانتبهوا طيب حديث مشه منتفunga hii masala nayo ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam alipotaja fadhila ya ulama akasema wa inna kwenye hadithi ubada ile mambo matano bi hadithi bidarda hadithi bidarda katika fadhila alalim ala alabid ka fadhila alqamar ila akhir mwisho hadithi akasema wa innal ulama warathatul anbiya وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَعُلَمَا ndio warithi wa manabii kisha mtume akabainisha annahum lam yuwarithu dinaran wala dirhaman mirathi nayo kusudia si pesa innama warathu alilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir hii ni mfano wa pili kwenye hadithi waambiwa Maulama ndio warithi wa mtume wanaofuata nyayo za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ukisikia hiyo fulani ni alim mpime je huu yuko kwenye mirathi ya mtume au hako? Na mirathi ya mtume utampima vipi? Muangalie mutabaa ya sunna yake iko vipi? Ukimuona mutahattik lisunna, mustahzi bisunna tariku lisunna wachana naye hata kama ana elimu ya ulimwengu mzima na wewe mimi ameruzukiwa yeye mwachane naye wazi غير واضح لذلك zamani ulama walikuwa hawatishwi na haya wakitaka kumjuruhi mtu hawaangalia mifadhinini wala mifadhinini Imam Ahmad alielezewa bwana mmoja hafidhwa kadha hafidhwa kadha hafidhwa kadha mahfudhat zake zilivyo nyingi na akawaambia la yaghurrannakum khushu'uhu au kathratu hifdhihi usidanganywe na hayo atemifadhinina innamas sunna al'amal innamas sunna al'amal shufuhu kwenye ibada zake muamalat zake akhlaq zake hal huwa muttabi' lirrasul liwarithi ambaye mrithi wake ni mtume au la yattabi' sasa jamaa alama kama hizi za wazi Allah ametupa alama za maana yake ukitaka kumjua mtu amfuata mtume hamjui muangalie tu dhahiri yake utamjua kwa sababu sunna ni jambo la wazi laonekano wewe shindwa tu kumuona huyo amfuata sunna afuate eh alafu baadaye wasema nkudanganya undijanganya mwenyewe wewe mwenyewe unkwenda kujidanganya mwenyewe na wala hukuambiwa ufanye kampeni ha wewe ondoka wewe tu yule hasikii mwachie aende wazi Maana ukimkataza utaambiwa nini? Huyu mchochezi, huyu uleta fitna na wewe mnasihi kweli. Umeona sasa balaa zilipofikia. Fa Allah Allah ya jamaa al-ilmu amana. Wa tadris amana fi anaqina, ni amana kwenye shingo zetu. Ni lazima tusomeshane ya ukweli yanayotoka kwa Mtume alayhi salam. Baada hayo asema Imam Muhammad ويزيده وضوحا ما صرحت به السنه في هذا من الكلام الكثير البين حديث كما اذن لو اسوميه زلو وازي للعام البليد ule mtu ami ambao ni balid yani koko hashiki chochote pia aweza kujua huyo ni alim usiani sasa itakuwaje wewe useme hujui itakuwaje wewe ushindwe kumjua alim wa kweli na mrongo lakini shilingi yako hunyang'anyiki hata ukaviringwa vipi baada dakika moja tutagundua mimi hapa na viringwa mbona hii uligundua ukajua kwamba hapa mimi muhuliwa hapa ukangwa hili utayua na mbio na utawaonyesha ulubana chungo kifanya biashara naye mara atakuramba huyo. Ati mambo ya dini huelewi, ati huelewi kwamba huwa nsoma. Ah jamaa, tuambia nani ukweli mambo mengine? Tuseme ni hawa. Nampenda tu huyu, nimemuashiki huyu mtu. Hiyo ndio ukweli. Sasa ameona yeye akitahadharishwa ule kipenzi chake itakuwa shida. Lakini sasa kama apotosha watu, kwa nini asitahadharishwe? Haitakuwa khiana kinyamaziwa. Mayambadhi ikhwan. Labuda hii ni asli muhimu sana. Hii asli muhimu sana. Tukikosa kufahamu hapa, ile mirathi ya mtume haitokufikia. Itakufikia mirathi nyingine ambayo ni mbovu ikupotoshe. Fallah Allah. Kwa sababu haya ndo mambo. Na tukiangalia sira za salaf, lao nitawanukulia mutashangaa zilivyo nyingi. Zilivyo nyingi. Wazi. Kwa hivyo ilmu hupimwa na takwa ya mtu na amali zake. Wazi ghairu wazi. Sio mujarrad ilm alafu mtu munsalikh anil ittiba'a, hata kikujua masala ittiba'a sunna wala nini. Huyu na maana hajaelimika, hata ukamwona amefadhi nini, huyu hajaelimika. Law ta'allama haqiqiyan lattaba'a ar-rasul, angemfuata mtume alayhi salatu wasallam. Sema mwisho Imam Muhammad, thumma sara hadha aghrab al-ashya. Baada ya maelezo haya yote, ukimwambia mtu usimwanachoni, hilo lingekuwa jambo geni. Lingekuwa jambo geni sasa. Ndio hayo maajabu anayosema. Wasara al-ilmu wal-fiqhu huwa al-bid'a wal-dhalala. Maajabu ni hayo. Leo hii zama hii ilmu fulani ashallah allama kadha al-allama kadha, kumbe bid'a. Ameitwa allama kwa bid'a yake. Angalia mizani shetani alivyotugeuzia. Leo kila mtu akibobea kwenye bid'a na shubuhat, kila kivishwa kiemba kikubwa kwamba huu mwanachuoni. Kuna wengine wamedai mpaka mawali huumba, na mpaka leo wamevishwa taa kwenye kitu atasikiemba kwamba hawa maulama. Ni maajabu si maajabu? Wallahi maajabu. Maana aya zote hizi na hadithi zote hizi tulizoziorodheshea hapa, na bado wewe huu utamwita ni mwanachuoni mtu namna hii? Auzu billah. Sasa mtu kama utamfanya nini zaidi ya hapo? Huyu ni kwamba katika hao pengine amejaliwa tena, waliyadhu billah. Sasa asema mambo haya yakawa ya maajabu, mpaka ilmu sasa leo imekuwa ni bid'a wa dhalala. Bid'a wa dhalala, yani watu wamesahau. Aje mtu subhanallah, yani utastaajabu, akuambie tu maneno kitu fulani na ibada kidha azushe, akubabaishe, na una aya za wazi hizi. Jamaa, hizi aya za wazi za kusifu ulama na hadithi kama hizi. Mtu aje sasa hivi akwambie Imam Ibn Kathir ametunga kitabu cha Maulidi. Imam Ibn Kathir, mnavomjua Imam Ibn Kathir, ametunga kitabu cha Maulidi. Angetuambia kina Suyuti, Al-Haitami, tungekubali na wao, sio? Makhurafi wao, sio? Lakini Imam Ibn Kathir. Sasa wewe angalia shubaha ya watu. Badili utukue aya wazi hii na hadithi za mtume zilizo wazi, uenda ati wachanganyikiwa na maneno ya mtu. Akwambia Ibn Kathir ametunga kitabu, alafu hakwambia hata kitabu chenyewe. Ati hilo la kutatiza ukilisikia na hizi aya zilizo wazi. Ya kutatiza vipi? Kwa nini maneno ya kiumbe ya kutatize atusielewe maneno ya Allah? Unaona tashabu, mutashabu zinafuatwa sasa. Ntabihu barakallahu. Sasa huyu maana yake yuwakwambia kwamba hoja ni kitendo cha Ibn Kathir ndio hoja, si aya tena. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Akwambia wewe wacha aya zote, shika kitendo cha Ibn Kathir. Ndio hoja kitendo cha Ibn Kathir. Wa hashahu rahimahullah. Hasha haulai qaumun buht afakun, wazushi. Wao wazushi kwenye vitendo vyao, mpaka kwa maneno yao hubandika ulama wa sunna. Watu ambie walotunga Maulidi tawayua, Suyuti, Sakhawi, Haitami na wengineo. Hawao watatu wanyang'anyi wao. Lakini kutuambia maulama wa sunna huko, la. Hapo galat. Sasa wewe kwa nini watatizika na mtu kama huyo? Wewe ukimsikia tu utaje huyo mtu labda huyo Ibn Kathir hakutunga kitabu cha Maulidi. Lakini usiku alikula maharagwe. Ile maharagwe yakamtia jinamizi. Yakamtia jinamizi. Sasa akaona vituko, asubuhi kiinuka kwenda kwenye idhaa akayasanifu anayotaka. Akayasanifu yale na jinamizi limemshika maskini. Ibn Kathir sallallahu na nyinyi muamini mkisikia mtasema eh kwe mashallah ametaja silsila. Mwaacha tuacha aya wazi mfano. Na hadithi wazi mfano hapa naltafit ila umur. Hii ni mfano na wapa. Na wengi kama hawa tahadharini. Tahadharini. Wa khiyaru ma indahum na jambo la khairi kwa wao khiyaru ma indahum ni nini? Labsul haqqi bil batil. Ni kuivisha haki sura ya batil ile haki huifinika ukaivalisha nguo ya batil ili wewe uione batil. Ah jamaa, sasa hawa watu walivyo uovu wao, angalia Imam Muhammad alivyotuelezea namna ya uovu wao. Ikiwa khairi walionayo, maana si khairi, si khairi, lakini ameabir tu tabir, asema khairi walionao hawa watu, khairi walionayo ni kukuchanganyia haki na batil, kukuchanganya kwenye haki na batil, wakakuvishia haki sura ba. Kefu sharia yao, maana yake ni kwamba kefu sharia yao itakuwa vipi ikiwa mambo ya khairi yao ni kuitukua haki kuivisha sura batil? Hii ni katika mema yao, hali yake ni uovu. Kefu uovu wa maovu yao itakuwa hali gani? Hiyo kisia mwenyewe. Hizi ni sura hutumia hawa watu kulabisa alhaq ala albatil. Wazi ghairu wazi. Ni katika sura wanaofanya hii masala atakuja akwambie Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mwapinga kujengewa makaburi, misikiti kwenye makaburi mwapinga, mbona kwenye suratul kahf asema qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Masjida ikakaririwa mara tatu, eh, subhanallah. Sasa angalie maajabu. Aya zilioko muhkam nyingi za kukata shirki yamekuwa tongo hazioni. Lakini hapa Allah yuko kwenye siyaq yuwaelezea mushrikuun walotangulia namna walivyofanya. Mbona hakusema qala alladhina aswabu alhaqa? Mbona hakusema? Anasema qala alladhina ghalabu ala, yani lafzi ya aya yakataa. Kwani ghalaba ndio haki tu? Wangapi saizi imeghilibu hata ni batil zaidi? Eh, sasa Allah asema wale walioshindana wakashinda kwenye jambo lao kwa nguvu, ghalaba, wakasema watajenga misikiti kwenye watu wao wema, juu yake waweke misikiti. Allah simulia waliofanya wale, imekuwa sasa hii aya ya simulia waliofanya wale, aya iko kwenye siyaki ya kutusi au kukemea ama yasifu, yani Allah yuwasifu kwa tendo hili ama ndio yuwakemea vitendo vibaya walivyofanya? Lakini angalia anavyogeuza. Ni kama mmoja wao anambia, amekusanya watoto wadogo barabara. Akawaambia, tumieni ujana wenu, chezeni, chezeni. Allah sema innama alhayatud dunya laib wa lahu. Usipocheza sasa ukiwa mzee utatumia. Wallahi haya maneno mtu azungumza, shekhe mzima na msikiti usomesha, azungumza na watoto kuwafurahisha, anambia tumieni, uchomeni ujana wenu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ashatuambia duniani mtezo. Astaghfirullah. Wallah yakula hapa. Na aya iko kwenye siyaq ya kukejeli haya mambo. Yeye ameigeuza, amefanya Allah yani husifu. Allah husifu maisha ya dunia sasa. Kwamba tezeni mashallah. Aya zote ameziwata. Aya zote amezitoa. Wa ma bainahuma laibini hakuiona hiyo. Ameiona nini? Wawata muhkam wanachukua mutashabih. Sasa kaja kukwambia wewe kaburi litajengewa msikiti, dalili ni aya. Na wewe inuka, ya mtajwa paka kwenye aya bwana, tumeambiwa ndo hao kondola, tuambia Ali hamajun raa atba'u kullu na'iqin, fanyeni twende kazi. Hii ndo grupu aliotuonya nalo Ali radhiallahu anhu, fantabihu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwafa yuwasema la'natullah ala alyahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ikiwa hao ghalabu ala amrim, ni wale umma waliotutangulia sisi, ikiwa ile jambo lao walolifanya la kujenga misikiti juu ya makaburi ni jambo zuri, mbona mtume yu walaani nalo? Anayefanya jambo mubah kwenye sharia yake iliyotangulia, mtume hataweza kumlaani? Ah, sasa mbona huku mtume yu walaani kwa kuweka misikiti juu ya makaburi, na huku wao tuambia ghalabu ala amri la natakhidhanna alayhi masjida? Mbona ishkal? Sasa ameichukua batil, ameivisha sura ya haki kwa mbele hivyo. Hii kwao ndio elimu. Watu kama hawa tahadharini nao jamaa. تهدرين نا يريدكم المهالك والله. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه نايل علم ساسا يوكويلي ambao kwamba Allah ametufaradhia tuisome ni ilmu gani? قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان كما المسلم القيم هي ndo علم. قال الله قال usina mimi ابن فلان amefanya al-imam fulan hiyo si ilmu. علم قال الله قال رسول امام يصيب ويخطئ wengine wana ubabaishaji mwingi huja kwenye maya al-imam fulan silsila nitawapa msururu mimi wa zitabu na mashekh ndon kuna mashekhe za nandika katabu al-ilhad hata ilhad wallah hizo zitabu tanipa mimi nitawapa mfano maqalatul kauthari kitabu cha wahid min malahida za nandika zindiq kabir min ahli sham Muhammad Zahid Al-Kawthari ndio kitabu cha hawa jamaa kikubwa kwa sababu gani amehalalisha kugaga makaburi ni kuabudu makaburi kadha kadha kila kitu jazahullahu khair al-allama Abdurrahman al-muallimi rahimallahu al-yamani rahimallahu al-muhaddith radd alayhi fi mujalladain wa naqada shubhatahu wa butlana radd jamil jiddan alimuandama akamradi vizuri akabatilisha sasa utasikia kila mara maqalatul kauthari Muhammad Zahid al-Kauthari kumbe ni zindiq minan zanandiqa wal iyad billah lakini nyinyi hamwambii mtambia al-imam al-allam kadha wana ishkali hiyo sasa mtu kama huwa billahi jana kusomesha wewe utarajia kuelekea barabara gani na huku Allah akwambia wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kisha wala tattabi' as-subul kwa hivyo maana ya aya ni kwamba zitakuja hapa katikati subul za kupotosha potosha watu ziko na kila njia ina mpotoshaji wake sasa utaniambiaje mimi hakuna ulama waovu ah jamani sasa itakuwa kazi hii hii aya maana yake itakuwa nini basi wala tattabi' subul fatafarraqa kum an sabili wazi kwa hivyo yule anayedai hayo madai ni mrongo amne anapingwa na aya ya Allah na hadithi za mtume sasa ilmu sahihi yaliyofaradhia Allah na aloisifu ikawa la yatafawahu bihi illa zindiqun au majnun yule anayesomesha ilmu sahihi sasa haambiwa mwandazim au zanandika no zindiq au mwandazim yani munafiq zindiq yani munafiq au majnun ambao nazimu anayesema yezekana itakuwaje itakuwaje wanaambia mimi si kwa nini mimi ni mtu mzima mimi sina akili mpaka nicheguliwe shekhe mimi siwezi kujichegulia shekhe huwezi huwezi ndo maana Allah akakuchegulia mashekhe na mtume akakuchegulia mashekhe kwa sababu sisi hatuwezi kujichegulia wenyewe na yule anayesema mimi naweza kujichegulia shekhe huyu shetani amemvizia hii iko ujub ujub wako katika waliotangulia walisema hivyo mwisho akaenda kapotoka yahe innal quluba baina isba'i min asabi arrahman yuqallibuha kaifa sha kwa nini nasema ah mimi sipotoki mimi nitamsikiza huyu nitachukua mema yake mabaya yake nitamwachia mashaallah yani wewe elewa sawa wewe basi huwaelewa kumliko yule anakisomesha ikiwa umeweza kuelewa mazuri yake na mabaya yake wewe mwalimu mkubwa kumliko yeye au sio hadha lakini huu ni upotofu shetani ashamwambia amwambia wewe ni mwe mashallah unsoma wajielewa wewe unahitaji kuongozwa bwana wewe sikiza chukua mazuri mabaya acha intabe hii kaida ikhwaniya khabitha tabe hii kaida ya kiikhwani muslimini si washiki hatari sana hawa watu wallahi hawataki khairi mimi namwambia hawataki khairi na ni warongo hawawezi kukaa vikao wakawasomesha ilmu sahihi wao kuwapotosha tu fantabihu jamaa barakallahu fikum intabihu usipochagua mwalimu mzuri basi usimlaumu mtu na usiseme sharia haikukwambia sharia ishakuchagulia soma kwa nani wewe mwenyewe ulishindana sasa stahimili utakayo kuyapata wasara man ankarahu wa adahu na ikawa yule anaowapinga hawa hawa watu wema wenye ilmu sahihi anaowapinga waadahu anawafanyia wadui ahlu sunna anawafanyia wadui ahlu sunna wasannafa fi tahdhiri minhu na wakatunga zitabu kuwatahadharisha ahlu sunna msisome kwao eh wanahi anhu na kukataza watu huko huwa alfaqihul ali yule sasa ndo akaitwa faqih inqalaba almawazin wale fuqaha sahih wa kweli wakapakwa sura nyingine nyinyi henda kule shauri zenu sasa hivi mtaanza kufurisha watu sasa hivi mtaanza kutoa watu kwenye sunna sasa hivi kidha hadha kullu hadha lalat ataka kukukinga usiende ukaiona haki na ukaiona batil uende ubakie kwenye batil akutawali yeye kila siku akusinenganie dini eh hawa wameifahamu makosa haya mambo wameyafahamu haya mambo makosa uislamu walillahi alhamd dinu wazi dalili ziko kwa hivyo hii asl ya bananul ilm wal ulama ni asli muhimu sana sana sana na ndio nimerefusha kwenye asli hii sikutaka kuongeza nyingine sababu ni hii leo hii wanafunzi wengi au watu wengi wanasema ati wamtatizika wallahi ukitobikisha hizi nusus hutatiziki vipi utatatizika baada ya rasul ashakupa sifa za maulama ni hizi watatizika nini sasa baada ya hapo eh maarufin ahli alilm ahli asidq maarufin sasa wewe unapobuni kaida hii mbaya na ukiambiwa ushindane ufanye ukaidi kitakupata kama kilichowapata wale walioshindana nyuma Allah Allah fi hadha almas'ala ulama wale ambao kwamba wanaitwa ulama lakini wapotofu wachaneni nao na sasa wamejaa wamekithiri kwenye maidha kwenye masimu kwenye mitandao wengine makhawarij wengine ni ahlu turuq sufia masufi makhurafi wengine ni matablighi wengine ni mahizbu tahriri wengine ni ma atakaokuwa ahli dhalalat majahmia wengine ni marafidha wal iyadhu billah kulluhum kila mmoja kwenye mtandao yu kuvuta yu kuita fantabe kaa kwa mwalimu akuelimishe ukienda ukipakura pakura mitandaoni huko haya shauri zako shetani akwambia wewe jichegulie bwana aweza kuona ukajua ya usawa utasikiza ya batil utaacha mwisho moyo dhaif alqulub dhaifa dhahabi yasema baada ya kuelezea kisa cha Abul Wafa bin Aqil alipoteleza akaingia kwenye ashara na i'tizal mwisho taaliki kwenye kisa kwa 80 alqulub dhaifa والشبه خطافة والشيطان يزين منينو مزوري سان زنقوم زي امام الذهبي البوليزا ابو الوفاء الحمل الببوتوكا ثم تاب مش رخ سمانيني قصة اعلموا ان القلوب ضعيفة نيويوني ضعيف سانا وسيجي كوة وسيجي انبيا مينا يلوى انت مسكي زونا هاني بوتيز انتبه القلوب ضعيفة والشبه خطافة نشبه زشيكا zikiganda kwenye moyo hazitoki kisha utakusema nyakukutoa wa shaytanu yuzayyin na shaytani akupambia kupambia lidhalika sufyanu thauri yasema inna sahiba bid'ah fi awwal al-amr la yuhaddithuka bil bid'ah yuhaddithuka bis sunnah mwenye bid'ah siku zote akianza kuzungumza naye hatakuhadithia bid'ah utamtambua kwanza ataanza kukuhadithia mambo ya sunna paka umpende ukisha kumpa moyo wake ah mimi nasikia sunna tu kwake ya msumari sasa. Hivi ndivyo anavyosema salafu. Ukisha kumfungulia moyo kuisha wewe. Ah bwana watu sema ule mubtadi lakini mbona mimi kila nikimsikiza bwana naona na faidika bwana. Faida yake ni hono upotofu utakao kuupata. Hiyo ndio faida yake. Lakini hakuna faida utakao kuipata kwa huyo uikose kwa ahlus sunna. Walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala aqama hujjatahu bi ahlis sunna. Kwa hivyo toshekeni kwa wale sharia waliotuambia tutosheke nao. Tukiufunguahu mlango ala misra'i wa kullu ahad yasluhu li hadha albab ndio maana inatokea haya maajabu anayosema nani Imam Muhammad rahimahullah ana aktafi bi hadha alqadar takoma hapa asli ya 5 na 6 tutaimalizia kikao kinachokuja insha Allah taala